Welkom in Jazz Meeting. Ja, een fantastisch nummer. Incline van toetsenist Peter Fernandez. We hebben hem ontmoet op 20 maart in Café de Cactus met het Richard Hallebeek project. Ja, het was een fantastische avond. Ik ben meteen fan geworden van Peter Fernandez. Het nummer staat op Incline. Dit was ook Incline, het nummer. Dat is geschreven door Peter Fernandez. Vocals Woody Mankowski. Gitaarsolo's Toshi Yanagi. Andere gitaars Chris Bryant. Elektrische bas Jimmy Johnson. En op drums Vinny Colaiuta. We gaan straks luisteren naar Market Street van bassist Jimmy Haslip. Het is van zijn album Ark uit 1993. En we kennen Jimmy Haslip ook, want hij is ook medeoprichter van de Yellow Jackets. Inmiddels heeft hij de groep verlaten. Maar Jimmy Haslip speelde als kind trompet en andere blaasinstrumenten. En toen hij 13 jaar was, vond hij zijn basgitaar. Verder spelen hiermee Chuck Findley, Peter Erskine en Louis Conte met het nummer Market Street. Michael Franks, wie kent hem niet, van zijn album Time Together uit 2011, was toen zijn 17e album, Feathers from an Angel's Wings. En straight van de gepassioneerde bassist, componist, arrangeur, producer, ook van de groep Tristan, en dan heb ik het over Frans Vollink. En straight staat op het album One Spirit. Last One van de Italiaanse bassist, muzikant en componist Manuel Mutsu. Hij werd verliefd op de basgitaar toen hij 12 was. Hij heeft een handicap aan zijn rechterhand door de fouten van artsen toen hij 6 jaar was. Hij werkte hard aan zijn techniek om te spelen. Rock, soul, blues, jazz, Latin en etnische muziek. En we beginnen weer met een nummer van toetsenist Piet Fernandez. Featuring de blues- en fusion-gitarist uit Japan, Yuya Komoguchi. En het nummer heet Keep Climbing. Thank you. Thank you. I was convinced that life was just a ship of fools, that happiness always had a broken string. Then karma kicked in while wandering through an ancient forest. I found a feather from an angel's wing. Now I know. Now I know the destination's there if I want it. My eyes were slow to notice the master plan. History has made me the man I am. Thank you. Arc Street van Jimmy Haslip, van zijn album Arc 1993. We gaan het laatste nummer straks doen met de Amerikaanse gitarist Lee Ritenour. Hij was van 1991 tot 1997 bij 4Play, GRP All-Star Big Band en The Love Unlimited Orchestra. Ja, bij Fat Albert Rotunda wordt hij vergezeld door Patrice Rushen, Marcus Miller, Melvin Lee Davis en Oscar Seaton. Feet First van de jazzpianist, componist Lyle Mays. We kennen hem als lid van de Pat Metheny Group. Het nummer Feet First is het meest geavanceerde dat hij ooit had geschreven. En hij heeft ook nog 11 Grammy's gehad. Helaas is hij niet meer onder ons. Feet First staat op het album Street Dreams uit 1988. Forever van de Amerikaanse smooth jazz saxofoniste Mindy Ebert. Tot 2003 was zij achtergrondzangeres en vanaf 2003 is ze gaan richten op jazz. Ja, we hebben haar vorig jaar mogen ontmoeten op de Dave Koz Cruise. En we beginnen straks dit blokje met Rush Hour Road Rage van George Duke. Van zijn album After Hours uit 1998. Maar ik wilde ook nog even een stukje van het nummer van wat we hebben, zeg maar, het begin van deze jazz meeting hebben mogen horen, Incline. De tekst is van Peter Fernandez. En nou ga ik even wat zeggen. Don't stop the climb. Oh, you've got the time. So when fortune comes and fortune goes, I'll be with you. Daar wil ik ook echt mee eindigen. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot jazz. En nou gaan we even luisteren naar Rush Hour Road Rage van George Duke.